یک شاخ گل، برنامه شماره 90. بودم از دیده وی راز دل آموخته بودم، در چشم سیه داشت نهان برق نگاهی که از گرمی آن تا سحر افروخته بودم. مشگانش به دادم نرسیدی، در شعله برقی نگهش سوخته بودم. Thank you. سراینده ابیاتی که شنیدید کاظم رجوی نام دارد. کاظم رجوی از سخنوران با استعداد و صاحب ذوق معاصر است که نویسندگی و شعر گفتن را از 15 سالگی آغاز نموده و از جمله شاعرانی است که فکر و موضوع نو را در شعری که موافق قواعد عروض باشد میپسندند. کاظم رجوی متخلص به ایزد دارای تعلیفات متعددی است، از آن جمله جغرافیای سلماس و زندگانی ابو نصر فارابی. Thank you. تو به ما نگری غم دل ببری چه با دلوشین پری دلت شاد و لبت خندان بود. شاخ گلی که نثار شد شماره 90 بود که با شرکت آقای بنان تنظیم یافته. آهنگ سگاه از آقای مرتضی محجوبی و ترانه از آقای رهی معیری.